الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے زمین پر اتارا اور اس کو حکم دیا کہ تمہارے پاس میری طرف سے آسمان سے ہدایت اور رہنمائی آتی رہے گی تو جو اس کی رہنمائی میں اس کی روشنی میں زندگی گزارے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسی کامیاب زندگی عطا فرمائے گا جو اس کامیابی کے نتیجے میں یہ غم اور خوف سے فارغ ہو جائے گا منی ہدن امن تب یا ادایا فراخو سنا لیجیے مرا ضرور تمہارے پاس میری طرف سے آسمان سے ہدایت آتی رہے گی جس کسی نے اتباع کیا جس کسی نے پیروی کی ہدایت کی تو اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی عطا فرمائے گا اس کو غم اور خوف نہیں ہوگا ساری ترقیاں سارے مارا زور اور ساری چیزیں سب کو جمع کر دیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کی زندگی پر امن ہو ہاں جی آدمی کی زندگی پرامن ہو بے خوف ہو اور آدمی کی زندگی جو ہے وہ غم سے خالی ہو خوف سے خالی ہو غم سے خالی ہو علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ غم ہوتا ہے گزشتہ ناموافق واقعات جو انسان کو پیش آئے اور خوف ہوتا ہے آئندہ ناموافق حالات کے پیش آنے کا اور جس کو غم اور خوف سے نجات مل گئی اس کو ساری نعمتیں مل گئی اور بال و دول اور زمینیں جائیدادیں عہدے کرسیاں صدارتیں وزارتیں سب کچھ ملا ہوا ہے لیکن غم اور خوف بھی ساتھ ہے گویا تو کچھ بھی نہیں ملا ہوا اور جھونپڑے میں درویشی کی زندگی گزار رہا ہے غم سے اور خوف سے خالی ہے گویا سب کچھ ملا ہوا ہے کچھ دیکھ میں پاک مادی نعمتوں کو اعمال کے نتیجے میں دنیا میں بیان نہیں کیا کرتا مان جی کو کرتے لاکھوں پر علی اللہ کا زمین تو یہ ہدایت آتی رہے گی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ پاک نے فرشتے اتارے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتے اتارے آسمانی کتابیں آتی رہیں اور آسمانی کتابوں نے انسان کو زندگی کے گزارنے کا طریقہ بتایا انفرادی زندگی اجتماعی زندگی گھریلو زندگی سیاسی ملکی زندگی قانون آئین ساری کی ساری باتیں سکھائی اور یہ انسان کی تہذیب بھی ارتقاء سے گزر رہی تھی یعنی ترقی کر رہی تھی اور اس کے نتیجے میں وقت وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارتقا شدہ شریعت اندازی کہاں ایسی شریعت آ رہی تھی جو نئے دور کے نئے زمانے کے لوگ ان کے حالات ان کے مطابق ہوتی ایسی ترقیاں جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھیں انو علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توحید رسالت آخرت بنیادوں کو چھوڑتے ہوئے شریعت میں تبدیلی آ گئی یہاں تک کہ جب انسان کا ارتقاء کا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ظہور کے بعد انسانوں کا ارتقاء مکمل ہوا اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت آخری پیغام آخری قانون آخری آئین آخری ترتیب انسانوں کو دے دی اور یہ قیامت تک کے لیے کافی ہے قیامت تک انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے کامیاب ترتیب بصورت قرآن ان کی تشریح بصورت حدیث ان کی تفصیل بصورت فقہ یہ ہمارے پاس ہے فضل تعالیٰ 1429 ہجری چل رہی ہے اور 10 سال اس میں 13 سال 90 شامل کیے جائیں تو کتنے ہو گئے؟ 39, 40, 42 1442 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر اب تک 1442 سال ہو گئے. 1442 سالوں میں پوری تحقیقات، پوری تشریحات، کفار کے اعتراضات، سارے کے سارے سید پر ہر قسم کے ادوار گزر گئے ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس ایسے حال میں ہے کیونکہ کوئی بات تحقیق تشریح کے بغیر نہیں رہی ہوئی. اور فضل بہت ہی تعالیٰ 1000 سال تک، 1000 سال تک شریعت دنیا کے اکثر ایسے کا قانون اور آئین رہی ہے. شریعت اسلامیہ 1000 سال تک براعظم ایشیا، براعظم یورپ کا کچھ حصہ، براعظم افریقہ، ان سب میں ہمارے بکثریت کا طرز زندگی، ان کا آئین، ان کا قانون یہ رہی ہے. اور اس کے نظریے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہی ہیں، مسلمان غلبے میں رہے، دنیا کی سپر پاور رہے، دنیا کو ڈکٹیٹ کرتے رہے، دنیا ان کو مانتی رہی، سارے وسائل پر مسلمانوں کا قبضہ رہا، دبدبہ کی زندگی تھی اور ساری دنیا کو ان کی بات کو مان کر چلنا پڑتا تھا. ایسا اللہ نے اعزاز دیا، ایسی برکتیں. اور تھوڑا عرصہ یورپ کا، 7ویں صدی میں 50 سال تک تاتاری غالب آئے ہیں. 50 سال تک تاتاری غالب آئے ہیں، پوری دنیا اسلام پر نہیں آ سکی. رکن الدین نبرس نے مصر سے چل کر ان کے اجلغار کو روکا ہے اور ان کو شکست دی ہے. اور 50 سال میں پھر علماء مسلمان علماء اور مشائخ نے ان کو مسلمان کر کے اسلام کا داعی، اسلام کا سپاہی اور اسلامی قانون کا محفوظ بنا کر کھڑا کر دیا. اور ساتھی کے فرصت دیجیے کے بعد پھر 300 سال تک یہ طلبے کہلاتے ہیں. پھر جب اسلحے کی بستری یورپ کی ہو گئی، برطانیہ کے انگریز کی ہو گئی، برطانیہ کا انگریز، فرانس کا انگریز، پرتگال کا، پرتگال کے ڈچ، کالونیوں نے نہیں بنائی ہیں، فرانسیسیوں نے بنائی ہیں، برطانیوں نے بنائی ہیں اور یا پرتگیزوں نے بنائی ہیں، کچھ حد تک اٹلی بھی آج اور یہ اٹلی نے اور جرمنی نے، اور جرمنی ان کے اسلحے کی برتری ہو گئی. اور انہوں نے خاص طور سے مسلمان ممالک کا پریرغار کر کے اور کشت خون کر کے اور مسلمانوں کے آپس اختلافات، ایک دوسرے کی مخالفت و مخالف ہونا، چھوٹے چھوٹے راجواڑے، چھوٹے چھوٹے نواب، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، مغلوں کا جب غریب کمزور ہو گئی اور سارا بڑے شریر راجے اور راجواڑوں میں تقسیم ہو گیا، چھوٹے چھوٹے نواب، چھوٹے چھوٹے ریاستیں ہو گئی، اور انگریز آگے بڑھتے بڑھتے ایک نواب اٹھا کر دوسرے کے خلاف لڑا تھا، دوسرے کے خلاف لڑا تھا، یہاں تک کہ انگریزوں کی فوجوں کے ساتھ مسلمان نوابوں کی فوجیں مل کر اپنے مسلمان بھائی پر حملہ کیا. ایسے حالات، ایسا انگریز ہے نہیں ہے. ٹیپو سلطان کا جو آخری مارکا ہے انگریزوں کے ساتھ، اس مارکے میں نظام حیدرآباد، حیدرآباد تک کتنی بڑی ریاست تھی، نظام حیدرآباد عثمان علی خان کی فوج انگریزوں کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان کے خلاف لڑی ہے. اور واقعہ کو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ نظام حیدرآباد کے کچھ جرنیل سے گئے ہوئے تھے، کیونکہ افغانی ان کی فوجوں میں ہوتے تھے، لڑاکا افغانی ہوتے تھے، فوجی بھی ہوتے تھے، ان کے جرنیل بھی ہوتے تھے. کچھ افغانی جرنیلوں نے کہا کہ ہم بھی اس میں شامل ہوئے لیکن ہم پر تو اعتبار نہیں کر رہے تھے انگریز. ہم اس لیے گئے کہ اس وقت حالات بہت سخت ہو گئے، تمہاری برادری کے جو جرنیل ٹیپو سلطان کی فوج میں ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس کی مدد کر سکیں. بالکل جس وقت کے سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھل گئے اور اندر میں داخل ہو گئے تو ہم نے اپنے برادری والوں کو، جرنیلوں کو پیغام بھیجا کہ آپ کے بارے میں ہم نے لارڈ ڈلہوزی سے بات کر لی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو آپ کے خاندانوں کو ہم بحفاظت نکال سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم یا تو لڑ کر غالب آئیں گے یا اس طرح ہم اپنے سر گرائیں گے. ٹیپو سلطان کا ایک جرنیل ہے مذہب علی، مذہب علی کہتا ہے کہ جس پر بالکل آخری جب کہتے آخر میں بالکل حالات بہت سخت ہو گئے تھے، پھر ہم نے کہا کہ جو ہیرے جو جواہرات سونا چاندی مال و دولت جو ہمیں ٹیپو سلطان کی طرف سے اور اس کے باپ کی طرف سے مختلف موقعوں پر ہمیں انعامات کی شکل میں ملا ہوا تھا، وہ سارا جمع کر کے ہم نے دے دیا. ہم نے کہا یہ مسلمانوں کا مال ہے، اس کو آپ لے جائیں تاکہ یہ کافر کے ہاتھ سے نہ لگے. پھر کہتے ہیں بالکل جب کہ گلی میں دس برس جنگ شروع ہو گئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا جو فرانسیسی نہ مسلم تھی، میں نے اسے کہا کہ تو چلی جا کم از کم کہ میں تم جب نہ ہوگی تو میں فارغ ہو جاؤں گا، پھر مجھے پریشانی نہیں ہوگی. اور اس نے کہا میں تمہارے ساتھ زندہ رہی ہوں گی اور تمہارے ساتھ میں بھی شادی کو قبول کروں گی. بالکل جب لائی ہمارے گھروں میں گلی کوچے کو آ گئی اور انگریز فوجیوں کے بوٹوں کی آواز آ گئی، تو کہتے ہیں سر میں آخری مارکے کے لیے تیار ہوا، تو آگے کو میں دیکھ رہا تھا لڑنے کو، پیچھے دیکھ رہا تھا اپنی بیوی کو کس کا کیا ہوگا. کہتے آخر ایک گوئی سائن سائن کرتی آئی اور میری بیوی کو لگی اور اس نے شہادت کا جام نوش فرمایا اور الحمدللہ میں فارغ ہوں. اس کو کپڑے سے میں نے ڈھانپا اور پھر میں نے نیچے اتر کر دس برس جنگ ان کے ساتھ کی اور یہاں تک کہ پھر جس چیز کو میں چاہتا تھا وہ مل گئی شہادت. اور جو آخری مشورہ ٹیپو سلطان کا ہے، اس بالکل آخری دنوں میں اسے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جو جس نے آپ کے وزراء سیکرٹری منتری تھے سارے صادق وغیرہ شیعہ لوگ تھے، یہ حضرت علی کے زمانے میں آ گئے تھے، بس خوشامد خدمت کر کے آگے تک گھسے ہوئے تھے. یہ تو مل گئے ہیں ان کے ساتھ، انگریز کے ساتھ ملے ہوئے. انہوں نے کہا آپ اتنا کم وقت رہ گیا ہے، جن کو اگر میں ہٹاتا ہوں تو سارا نظام گر رہا ہے، وقت بہت تھوڑا رہے. اور وہ بار بار اس کو ہتھیار ڈالنے کی تلقین کر رہے ہیں سارے کے سارے. تو آخر اس نے سب کا کوئی جواب نہ دیا کہ آپ نے اپنے کمرے میں چلا گیا اور جا کر گئے. تو جب باہر نکلا تو اس کے جو مخلصین تھے انہوں نے دیکھا کہ اس لباس میں تھا کہ جس لباس کے ساتھ یہ پھر اس کو پہننے کے بعد یہ پھر سفید اول میں شہر کی طرح لڑ رہا ہوتا. تو اس کے مخلصین نے کہا کہ بس آپ کو اس نے فیصلہ کر لیا ہے آخری مارکہ کرنے. پھر اس کو تاریخی جملہ بولا کہ شہر کی ایک دن کی زندگی گیزر کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے. اور بفرے بفرے ہوئے شہر کی طرح لڑا ہے اور جب شہید ہو کر گرا ہے تو اس کی لاش کو ڈھونڈنے کے جب آئے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ سے تلوار کو نہیں لے سکتے، اتنا مضبوط قبضہ گرفت تھی اس کی تلوار. اور اس کے اوپر کی لاش جب اٹھائی تو اس کی مونچھ کے بعد جب اوپر اٹھے تو بھاگے کے زندہ ہے، اتنا اللہ نے اس کو دبدبا عطا فرمایا. تب انہوں نے قبضہ کیا ہے. اور جس وقت کے اس وقت اللہ والے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اس انگریز کی گرفت کو ڈھیلا کر، آج کے مقابلے میں ایسا کافر کھڑا فرما دیا اس کی کمر کو توڑ دے اور دنیا اسلام آزاد ہو، تو اللہ نے آزاد کی شکل میں ہٹلر کو کھڑا کیا، کس طرح کی کمر توڑی اور یہ مجبور ہوئے میرے شریر کو آزاد کرنے کے لیے. لیکن نکلتے کچھ ادارے اپنے نمائندہ کے طور پر چھوڑ کر چلے گئے. آپ جو ہے ان کے سامنے اس گئے گزرے دور میں افغانستان کتنا گھس پٹ گیا ہے اور کتنا اس پر امریکہ چھا گیا ہے، کچھ تو خون گلی گلی ہو رہا ہے، پھر بھی اس کے افغانستان کے فیصلے شریعت پر ہو رہے ہیں، فیصلے بھی انکاری کرتے ہیں. آج کل بھی فیصلے قاضی کرتے ہیں، ابھی تک بھی شریعت کا خاتمہ نہیں کر سکے. اور جس واقعی یہ کردئی کی وہ صدارتی کر رہے تھے یہ افتتاحی تقریب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرو گے تلاوت نہیں کرو گے. وہاں جب تقریب شروع کی پھر تلاوت ہوگی. سر کو اندازہ ہوا کہ اس سے تو جھاڑی نہیں چھوٹتی ہیں. اور آج آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی ہے حالانکہ ہمارے ایک چالو قانون ہے اسلامی قانون نہیں ہے. کچھ بات ہے اس کو اسلامی کہ اس میں ان کو کیسے نکالا جائے. ہر قانون کی اپنی بنیادیں ہوتی ہیں اس کا فلسفہ ہوتا ہے. ہمارے قانون کی اور ہماری سزاؤں کا بنیادی فلسفہ اصلاح معاشرہ ہے, اصلاح شخصیات ہے, تاکہ معاشرے میں ظلم و عدوان, بدمنی اور کشت و خون یہ ختم ہو, امن و امان آئے اور ظالم قاتل, ظالم ڈاکو ڈکیت یہ سزا پائے, تاکہ اس کا حوصلہ پست ہو. اس امن و امان آئے گا. اور یورپ جو ہے وہ بجائے پرامن شہری کے وہ ساتھ دے رہا ہے قاتل کا, ڈاکو کا, چور کا, ڈکیت کا, ان کا ساتھ دے رہا ہے. یورپ کا فلسفہ جو ہے وہ ظالم کا, ڈاکو کا, قاتل کا, ان کا ساتھ دے رہا ہے. لہذا ان کی سزائیں, ان کا نظام جو ہے وہ پرامن شہری کے لیے نہیں ہے, وہ ڈاکو کے لیے, وہ قاتل کے لیے, اس کے لیے. اور ہمارے یہاں اسلامی سزاؤں کی ترتیب ایسی ہے کہ جسے ڈاکو قاتل یہ ڈسکریج ہو اور پرامن شہری کو تحفظ ملے. تو لہذا ڈاکو کا, چور کا, قاتل کا ساتھ دے کر قانون کو اس کے لیے نرم کرنا یہ خاصن پرامن شہریوں کے ہاتھ میں مفید اور ان کو ان کا فیور, قاتل ان کا فیور نہیں ہے. یہ تو ڈاکو کا فیور ہے, تو قاتل کا فیور ہے. تھوڑے سے غور کرنے کی بات ہے. پرانا خاص آپ کے بھائی کو کسی نے قتل کیا ہوا ہے اور وہ مقدمہ اگر چھوٹ گیا اور 25 سال اس کی قید تھی, اس کو 12.5 سال شمار ہوتی ہے, اس میں روزانہ کی معافی ہیں, باقی چیزیں کر کرا کے 5-6 سال کا آدمی چھوٹ آتا ہے, پھر وہ منہ کھڑی کر کے آپ کے سامنے آ کر دوسرے آدمی کے قتل کے لیے تیار ہو رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا کسی کو پھر اسلحہ اٹھانا پڑے گا, اس پرامن شہری کو اسلحہ اٹھانا پڑے گا. نہیں اٹھائے گا تو کیا کرے گا؟ اس طریقے نے معاشرے میں قتل و غارت, قتل و غارت گری کا اضافہ کر دیا. جو قتل نقل کی بات نہیں ہے, نام تو مسلمان ہے, ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے, ہمارے لیے اللہ پاک قانون آئین بھیجا ہوا ہے, ساری تفصیلات بھیجی ہوئی ہیں. اور فرمایا اللہ نے حکم میں اللہ کو لائے گا مظالم, اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے خلاف جو فیصلہ کرے ظالم, اور اللہ کے حکم میں اللہ کو لائے گا فاسق, اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق خلاف جو فیصلہ کرے تو یہ فاسق ہے. تیسری آیت ملم حکم محمد الفلاح امر کافر, اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ کرے کافر. تو تین مختلف قسم کے دفعے کیسے بیان کیے گئے تین آیتوں میں. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ قانون تو ٹھیک ہے لیکن میں کسی وجہ سے نہیں کر سکتا اس کو, امریکہ ڈنڈا دکھا رہا ہے خطرہ تمہارا کرتے ہیں, تو یہ پھر ظالم اور فاسق ہوں گے. اور کہتے ہیں قانون ٹھیک نہیں تو سال بھی کافر جاتا ہے. اس دن جائے تو ایک آدمی دو اور دو کے آپ سے لڑائی لڑائی ہو رہی تھی کہ ایک دوسرے ایک دوسرے کا کوئی خدا ہے کیسا کہتا ہے, اسے کہا میں خدا ہوں, نعوذ باللہ من ذلک. کہہ دیا علماء سے بس سر پوچھنے کے لیے بھیجا ان کو, تو انہوں نے کہا جی اب یہ اپنا جو ہے کلمہ بھی دوبارہ پڑھ کے اسلام میں پھر داخل ہو, آج کیا تھا تو باطل ہو گیا تھا, اور جا کر نکاح بھی اپنا تازہ کرے. گمان کا بول ہے, ایک بول ہو گیا جو مسلمان ہے, دوسرا بول ہو گیا کافر ہو جاتا ہے, نکاح بھی اس کو تازہ کرنا پڑے گا, پچھلے جو اعمال کیے تو سارے ضائع ہو گئے. تو لہذا یورپی بنیادیں ہیں قانون کی, وہ ساتھ دے رہی ہیں ظالم کا, ڈاکو کا, قاتل کا, چور کا, ڈکیت کا. اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں بدمنی آتی ہے, معاشرے میں افراتفری آتی ہے, معاشرے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. نہ اس بات کو اجاگر کریں, اس بات کو سمجھائیں, تاکہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں, یہ حدیثیں ہیں, اور یہ قانونی شکیں اور یہ اسلامی ترتیب جو ہے یہ سامنے آئے. ہمارے اور آپ کے ذمہ تو اسی بات کو واضح کرنا ہے, سمجھانا ہے. کہتے ہیں آج جب برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے, اس کا بس نہ ہو تو زبان سے روکے, نہ تو دل میں برا سمجھے اس کو ساتھ نہ دے. اور زبان سے سمجھنا سمجھانا تو آدمی کرے گا, مطلب سمجھانے کا حق ادا کر دے. زبان سے سمجھانے کے بعد اگر کسی نے بات کو نہیں مانا تو پھر جو ہے من جانب اللہ عذابوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. سنتسر کی جنگ جو ہوئی تھی یہ تب ہوئی تھی جب ایوب خان نے عالی قوانین نافذ کیے تھے, سخت حملہ آیا ہندوستان پر. 17 دن کی جنگ کے بعد مشکل سے اللہ نے شرم پردہ رکھا, جان چھوٹی, ورنہ نہ تیل اور ڈیزل تھا اور نہ اور جنگ کے لیے آلات تھے, وہ اللہ بچایا تھے آلات, کفار کے غلبے سے اللہ بچائے, آپس کی پھوٹ سے اللہ تعالیٰ بچائے, آپس کے جنگ و جزار سے بدمنی سے اللہ تعالیٰ بچائے. اور کہاں پر تو کوشش کرے گا, دینی اختلافات پیدا کرے گا آپ نے تو اس پر لڑے ایک دوسرے کے ساتھ, انارکی پیدا کرے گا, ایک ایک جگہ پر ایک ایک حاکم بن گیا جی, نیشنل حاکم بن گیا, تاکہ اس سے افراد تفریح پیدا ہو, عقیدوں کے خلاف آپس میں لڑے, کیونکہ ان کا خاتمہ ہی ایسے ہوگا جب ان کے پاس امن و امان نہیں ہوگا, انارکی ہوگی, لاقانونیت ہوگی, ایک دوسرے کو گلا کاٹ رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے, ایک دوسرے پکڑ رہے ہوں گے, نتیجہ کیا ہوگا, ان کی معاشی حالت بھی بگڑ گئی ہوگی. اور اس کے نتیجے میں ان کا نظام گرے گا, نگرانی کے حالات جو ہو گئے پچھلے سال نہیں ہے, اس سال ہیں. پچھلے سال جا کر یونیورسٹی میں نے 550 روپے کی 50 کلو من والا وہ خریدی تھی, اس سال میرے ساتھی نے پیغام دیا کہ سال 1200 بھیجو گے پھر 50 کلو آپ کو ملے, دگنے سے بھی زیادہ گرانی ہوگی. یہ کہتے ہیں جس وقت انسانوں کے امال اوپر کو جاتے ہیں, ملیالا کو امال جاتے ہیں. انسان جو ہے یہ اتنی قیمتی مخلوق ہے کہ میں ملازمین کی تو ہوتی ہے ایس سی آر ہوتی ہے, اینول کانفیڈینشیل رپورٹ, اینول کیریکٹر رول, سالانہ خفیہ رپورٹ ہر ملازم کی جاتی ہے. اور انسان جو ہے انسان کے اعمال کے بارے میں ڈی سی آر جاتی ہے, ڈیلی کانفیڈینشیل رپورٹ, اور ڈی سی آر ایک دفعہ دو دفعہ جاتی ہے. صبح کے بعد کرام القادمین کی جماعت انسان سے علیحدہ ہوتی ہے, وہ بلائل کی طرف آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے, اور دوسری جماعت آ کر اس کے ساتھ ہی جاتی ہے. یہ جماعت اثر تک اس کے ساتھ ہوتی ہے, اثر کو پھر یہ جماعت علیحدہ ہو کر چلی جاتی ہے. یہ نامے ملیالم میں لے کر جاتے ہیں, وہاں پر جو ہے تو فرشتوں کے آگے ڈالے جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے سے کتنا ظلم آیا, کتنا انصاف آیا, کتنی آیا آئی, کتنی بے حیائی آئی, کتنا سچ آیا, کتنا جھوٹ آیا, کتنی چوری آئی, کتنا ڈاکہ آیا, کتنا ظلم آیا, اس سب کا حساب ہوتا ہے. جس علاقے سے جس طرح کے اعمال آئے ہوتے ہیں اس طرح کے اس علاقے کے لیے فیصلے صادر ہوتے ہیں. یہ فیصلے فرشتوں کی جماعت لیتی ہے, فیصلوں کی جماعت اس فیصلوں کو لے کر دنیا کے آسمان پر آتی ہے. بیت اللہ شریف کے عین اوپر آسمان دنیا پر اللہ کے گھر جسے کہتے ہیں بیت المامور, بیت المامور پر آتے ہیں, بیت المامور کا طواف کرتے ہیں, پھر بیت المامور سے ملائکہ اترتے ہیں, بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں, پھر بیت اللہ شریف کا طواف کر کے زمین میں چاروں طرف پھیلتے ہیں, اور زمین میں یہ بیماریاں, جنگ, جدال, چیزوں کے اندر اور بارشیں اور گرمی اور طوفان اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ نافذ کرتے ہیں. اتنی بیماریاں ہوں گی, اتنی جنگیں ہوں گی, اتنے طوفان ہوں گے, اور اتنے یہ نرخ ہوگا اس علاقے کا, ایسے لوگوں کے آپس میں تعلقات ہوں گے, ایسے اختلافات ہوں گے, ایسا کچھ طوفان ہوگا, ایسی بیماریاں ہوں گی, ان سب کو یہ فرشتے نافذ کر کے چلے جاتے ہیں. جس وقت عمارت آپ کے ساتھ سے دو بجے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہے تو سات اور یا اللہ غار حرا پر یا کوہتور پر کھڑے ہوتے ہیں اور فرشتوں کے نزول کا انتظار کر رہے ہوتے اور اللہ کے حضور مانگ رہے ہوتے. انسانوں کے اعمال اور اولیاء تقدیم کی دعا یہ اوپر کو چڑھ رہی ہوتی اور فیصلہ الہی بن جانب اللہ یہ نازل ہو رہا ہے. اور جب انسانوں کے اعمال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ طوفانوں کا فیصلہ کر دے تو کوئی نظام ان کو پھر روک نہیں سکتی. جب انسانوں کے اعمال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گرانی کا فیصلہ کر لے تو اس کو کوئی ارزانی نہیں کر سکتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال کے نتیجے میں بیماریوں کا فیصلہ کر دے تو اس کو کوئی بشاید نہیں کر سکتا. یہاں تک یہ فیصلہ نافذ کر کے یہ ملائکہ چلے جاتے ہیں. ہر رول کے لیے یہ آلات زمین پر یہ بات دہرائی جاتی ہے اور اس کے نتائج زمین پر آتے ہیں. اور انسان یوں سمجھتا ہے اپنی بےوقوفی سے کہ میں نے کیا تو اس طرح ہو گیا، اس نے کیا تو اس طرح ہو گیا، پاکستان نے کیا تو اس طرح ہو گیا، امریکہ نے کیا تو اس طرح ہو گیا، برطانیہ نے کیا تو اس طرح ہو گیا، یورپ نے کیا تو اس طرح ہو گیا. ایسی بات نہیں ہوتی میرے بھائی، یہ تیرے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور چلے جاتے ہیں اور بس فیصلہ نافذ ہو جاتے ہیں. خوارزم شاہ کی حکومت تھی، خوارزم شاہ کو کہا لوگوں نے، مولانا ارون حضرت اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، نام ابن یاد نہیں آ رہا، کہ تمہارے مملکت میں ایک ایسا عالم ہے کہ اس کی اتنی بڑی تائید ہے کہ کسی وقت تمہاری حکومت لے سکتا ہے. تو بادشاہ نے اپنے وزیر خزانہ کے ہاتھوں خزانے کی چابیاں ان کے پاس بھیجی. آج میاں نے کہا بادشاہ نے اپنے خزانے کی چابیاں آپ کو بھیجی ہیں. انہوں نے اپنے مریضوں سے کہا کہ سمجھے آپ اس بات کو، یہ کیا حضرت صاحب کیا اس بات؟ انہوں نے کہا بادشاہ نے چابیاں مجھے بھیج دی ہیں اس بات کا اظہار کرتے کہ تو میری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور مجھے بادشاہ نے گرفتاری کی دھمکی دے دی ہے. باقی تو ساری تائی تیری ہو گئی، اب چابیاں بھی لے رہے تو. انہوں نے وہ آدمی کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سے جا کر کہیں کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ کے علاقہ خالی کر کے چھوڑ کر چلا جاؤں گا. آدمی کیا اسے کہا کہ انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ بادشاہ سے کہو کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ کے اپنے مریضوں سے ملاقات کر کے علاقہ خالی کر کے چلا جاؤں گا. اس وزیر نے کہا کہ وہ جمعہ تک نہ چھوڑو اس کو، جمعہ کو اس کو مریض جمع ہوئے اور یہ ان سے مل کر گیا تو ہر جگہ یہ شور ہو جائے گا کہ بادشاہ نے اس کو نکال دیا ہے، تو اس کے حالات تمہارے لیے بہت خراب ہوں گے. ان کا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اسے کہو کہ جمعے کی نماز سے پہلے گے اس کو نکال دو، جمعے سے پہلے چلا جائے. آج میاں نے کہا کہ بادشاہ کا یہ پیغام ہے کہ آپ جمعے سے پہلے علاقہ خالی کر دیں. ان کو بہت اچھے کہتے اس علاقے پر تاتاریوں کا حملہ آ رہا تھا، لیکن یہ اللہ والے ایسے حال میں تھے کہ ان کی وجہ سے حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کی تباہی کا نہیں ہو رہا تھا جب تک کہ ان کے درمیان موجود تھے. کہ یہ ایسے اعمال والے تھے، ایسی اعمال والی شخصیت تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نافذ نہیں ہو رہا تھا. تو بادشاہ جب ان کو نکالا، وہ صحیح سالم اپنے لوگوں کے ساتھ علاقہ چھوڑ کے جب نکل گئے تو پیچھے سے تاتاریوں کا حملہ آیا اور نہ خوارزم شاہ رہا نہ خوارزم شاہ کی حکومت. اور انہوں نے دھکیلتے دھکیلتے دھکیلتے آخر دریائے سندھ کے کنارے نیراب ایک جگہ ہے یہاں تک پہنچایا تاتاریوں نے. آخری جنگ گیا تو اس نے اپنی لاب کے پاس کیے اور آخر میں تنے تنہا گھوڑے کو اس نے دریا میں ڈالا ہے اور تیر کر پار ہوا ہے اور سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا فرمان ہوا تھا، اس کی پناہ اس کی ہے. تو ایسے فیصلے اللہ کے آ جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے عدل نصیب فرمائے، شعور نصیب فرمائے اور شریعت کے صحیح فہم نصیب فرمائے، اس کے ساتھ چپٹنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.